Book 2 9 9 9 أيام الأسبوع Weekdagen Weekdagen الاثنين De maandag De maandag الثلاثاء De dinsdag. De dinsdag. الأربعاء. De woensdag. De woensdag. الخميس. De donderdag. De donderdag. الجمعة. De vrijdag. De vrijdag. السبت. De zaterdag. De zaterdag. El Ahad. De zondag. De zondag. El Isbu'a. De week. De week. Min el Isnein ila el Ahad. Van maandag tot zondag. Van maandag tot zondag. اليوم الأول هو الاثنين. De eerste dag is maandag. De eerste dag is maandag. اليوم الثاني هو الثلاثاء. De tweede dag is dinsdag. De tweede dag is dinsdag. اليوم الثالث هو الأربعاء. De derde dag is woensdag. De derde dag is woensdag. اليوم الرابع هو الخميس. De vierde dag is donderdag. De vierde dag is donderdag. اليوم الخامس هو الجمعة. De vijfde dag is vrijdag. De vijfde dag is vrijdag. اليوم السادس هو السبت. De zesde dag is zaterdag. De zesde dag is zaterdag. اليوم السابع هو الأحد. De zevende dag is zondag. De zevende dag is zondag. الأسبوع فيه سبعة أيام. De week heeft zeven dagen. De week heeft zeven dagen. نحن نعمل خمسة أيام فقط. Wij werken maar vijf dagen. Wij werken maar vijf dagen.